thumma qala. Sasa Abdullah ibn Umar na yeye akusema hayo tu, akawaacha hapo hapo, akawaletea na dalili, naye akataja sanadi yake. Hadathani abi Umar ibn al-Khattab, amenisimulia mimi baba yangu Umar ibn al-Khattab, nilikuwa naweza kusema moja kwa moja tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini anachunga amana, anasema hadathani abi, amenisimulia mimi baba yangu Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, amesema Umar, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي تلبكوا سيسي تكمبل زمتم والله صلى الله عليه وسلم بينما وقتي نحن تلبكوا سيسي عند رسول الله بل زمتم والله صلى الله عليه وسلم ذات يوم سكموجة تلبكوا زمتم صلى الله عليه وسلم سكموجة إذ طلع علينا رجل ghafla, alichomoza juu yetu mtu mmoja. Ithtala'a alaina rajulun, ghafla alichomoza juu yetu mtu. Mtu huyu shadidu bayadhi thiyabi, ni mweupe mno wa nguo, kwa maana kwamba amevaa nguo nyeupe. Shadidu sawadi shari, mweusi mno wa nywele. Shadidu sawadi shari, mweusi mno wa nywele. La yura alayhi atharu safari, haionekani juu yake athari ya safari. Haonekani kwamba amekuja kutoka safarini, kana kwamba katoka nyumba hii hapa ya jirani tu ametoka hapa amekuja. Lao ingekuwa kutoka safarini huyu, tungemuona nguo alizovaa zimejaa vumbi, nywele zake ziko timtimu kabisa, lakini amekuja msafi, haionekani juu yake athari ya safari. Wala yaarifuhu minna ahadun, na wala hamjui yeye katika sisi yoyote. Pale Madina tulipokaa, kila mmoja hamjui, anamshangaa huyu ni nani, mgeni huyu katokea wapi. Kwa hiyo hajulikani, rajulun gharibun, mtu mgeni amekuja pale, lakini amekuja katika mandhari hiyo. Hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallama, paka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Fa asnada rukbataihi, akayegemeza magoti yake. Huyo bwana mgeni huyo akienda kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, akayegemeza magoti yake. Ila rukbataihi, kwenye magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo magoti yake yakakusanya na magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Amekaa kikao kama cha tawarruk mathalan, cha iftirash, huyo akaegemeza kama vile kwenye tashahud, huyo akaegemeza magoti yake kwenye magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa wadaa kaffaihi, na akaweka viganja vyake vya mikono, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake, pamoja na kwamba kuna maelezo mengine ya kwamba akaweka katika mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hii ya kwanza ndio ile ina nguvu zaidi, ndio adhhar. Kwa akaweka mikono yake kwenye mapaja yake huyo mtu yeye mwenyewe. Pana fawaidi pia hapa kwa matulabu ilmu, na namna ya vikao katika vikao vya elimu, si kujikalia tu, si hayo tu, bali hata katika namna ya kuvaa. Wanawachuoni wanatumia hadithi hii kwamba mtu anatakiwa aangalie mandhari yake, avae vizuri, hasa anapokwenda kwenye vikao vya elimu, asiende mchafu mchafu, anuka jasho, amevaa nguo za kazi ndio anakwenda kwenye madarasa au anakwenda kwenye swala. La, jipambe. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni pambo lenu wakati wa kula, kila wakati wa kwenda kuswali kwenye swala, sio wakati wa kutana na viongozi au rafiki zako wageni ndio wafaa vizuri. Wakati wa kwenda kwenye swala za jamaa, kwenye durusi, wafaa ovyo ovyo. La, sio wafaa vizuri, mandhari nzuri, kwamba sasa wewe ni talibul ilm. Na zimekuja hadithi kuhimiza watu kuvaa nguo nyeupe, kwa sababu kivaa nguo nyeupe kama imechafuka utaona ile athari yake kwa haraka. Maana kuna watu wengine wafanya nguo za rangi hiyo, hii haichafuki, inapiga wiki kweli uchafu unaonekana, lakini wanuka nguo mpaka atoe harufu, kwa sababu yeye ni mchafu. Sasa atakakuficha uchafu wake katika rangi. Kuna watu wanakwenda hivyo kwamba mambo yangu wiki nzima napiga mishu, naenda narudi, sina neno. Haijakatazwa kuvaa rangi nyeusi, ya kijani na nyinginezo, lakini isiwe kwa lengo la kwamba ufiche uchafu wako mpaka kiasi ambacho kija msikitini harufu yako yasikika. Labda uwe huna nyingine, kama ilivyotokea kwa hali ya masahaba wakati wa mwanzo wa hijra, wa masahaba wageni. Kuna watu walikuwa wakivaa nguo na vizibao vya ngozi ya kondoo, wakitota na mvua msikiti mzima sikika harufu, lakini kwa hawana nguo nyingine za kuvaa isipokuwa hizo. Lakini sasa alhamdulillah, Allah amefungua milango ya ni'am. Ni uchafu wako tu utaki kufua, uvivu. Kwa hiyo unapokuja katika darasa za kiilmu, iga mwenendo wa watu waliotangulia, walikuwa wakiangalia mandhari hizo. Kadhalika kuangalia nywele zako, hasa kwa wale wenye nywele nyingi, waziangalie nywele zao, usiziache tu mpaka zikatoa chawa, mpaka zatoa harufu, zijali. Lakini pia mtu asipatilize sana, kwa sababu tasrihu shari inakuwa ghibban mara baada ya mara. Lakini sio wewe mwanamume tena wakaa muda wote kwenye kioo, unataka kujipamba unatumia nusu saa nzima kwenye kioo. La, kinachozingatiwa ni kuweka mandhari yako vizuri, una muonekano mzuri. Ni jambo matlub, yatakikana athari ya neema ya Allah ionekane juu yako. Kama Allah amekuneemesha kwa neema, onyesha athari zake. Sasa talibul ilmu, mtu akishaingia kwenye kutafuta ilmu, wenyewe wanasema baada ya muda mfupi tu inaonekana ile nuru ya ilmu kwake, katika kufaa kwake, kwenye kuzungumza kwake, kwenye kutembea kwake, ilmu ina athari. Sasa ukishamwona mtu kwamba pamoja na kutafuta ilmu hayuko hivyo, basi ujue kwamba huyo si katika wao, ajigagamiza tu, lakini samti yake na dalili yake. Kwa hiyo huyu bwana amekuja katika mandhari kwanza nzuri, shadidu bayadhi thiyab, shadidu sawadi shari, amekuja hivyo rajulun gharib, lakini katika mandhari hiyo akakaa katika mkao mzuri, ima amekaa iftirash au kukaa tarabbu katika vikao vya elimu. Sio umekaa na vitabu vyako, huna maradhi yoyote wala kuna uzee wala chochote, wajikalia tu kiuvivu uvivu, wapakata tumbo lako, umekaa kama mara umekaa hivi mara umekaa hivi. Unatakana utulie, ujifunze kukaa katika vikao vya elimu. Na haya ni mambo ambayo kusema kweli yanatakikana wadarisishaji na walimu wajitahidi sana kuwafundisha wanafunzi na kuwaambia, kwa sababu katika mambo utasimama kidogo, katika mambo ambayo yamekosekana katika madaris au katika vikao vya ahli sunna ni adabu za majalis, katika majalis za ilmu. Na hili ni kosa la lina athar katika kutafuta ilmu kwako. Na wengine ule ile harakati zile za kianswari sunna nyingine ndio zimewaathiri, kwa sababu zile harakati zile zilikuja kama ni mgongano na usufi. Unajua masufi wanakuwa wana ile tawadhu ya mwisho kabisa kule mbao kufikia kwenye kama mtu kuwa mtumwa au kufikia kwenye kuwa kufanya shirki hivi kwa shekhi wake. Sasa wakaja upande wa pili kwa chafaa, hakuna yani kama vile sa mwalimu na mwanafunzi ni sawa tu kwenye darasa, hakuna ihtiram, hakuna namna ya kukaa, hakuna adabu, adabu za kuuliza, sababu ya kuuliza pia kuna adabu zake. Walikuwa wanaondosha hata harfu ya khitab, mtu kumsemesha shekhe wake. Yani kuna mambo mengi watu wanachunga vitu kama vile, watu wakikaa wanakaa kwa heshima na adabu, si kwa sababu ya yule mtu tu aliyekaa pale, kwa sababu ya ile majlisi. Ile majlisi hizi zinahudhuriwa na malaika, majlisi za ilmu wanaohudhuria pia ni malaika. Na hadithi moja soma, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah, watu hawakusanyika watu wote katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Naona nafanya istitradi sana, tuyaache. Lakini kwa ufupi ni kwamba tutakiwa tujifunze adabu za majalisi za ilmu na vikao vya ilmu, namna ya kukaa, namna ya kusemezana, namna ya kuuliza maswali. Hivi ni vitu vya mwanzo talibul ilmi anatakiwa ajifunze. Kwa hiyo huyu bana akaja katika sura hiyo, amekuja kwenye mandhari nzuri, lakini maswali alikuwa akiuliza kana kwamba ni bedui, kwa sababu maswahaba, faida nyingine, maswahaba walikuwa wakikaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile haiba aliyonayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa hawawezi kumkodolea macho hivyo kwa mtazama tu hivyo, alikuwa hawawezi. Haina maana msitazame, nazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao walikuwa hawawezi kumtazama hivyo, wala hawana ujasiri wa kuuliza maswali ya ndani kabisa. Pige mtu na jambo la tutasikina, naweza kukaa na jambo muda mrefu, nitamuulizaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Walikuwa wana haiba, wana wakar, wanatulizana katika majlis kimya kabisa, kila mmoja yuko katika hofu isije kaporomoka amali yake. Sasa wanafurahi akija bedui, watu wa mashambani huko au watu wa majangwani huko, kazi yao wao kufukuzana ngamia, bado hawajafahamu vizuri ile miqdari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wanafuta amali wenyewe kwa shida. Zakaja ya Muhammad kwa kelele tu, watu wana he, kuna kazi sasa, he tusikilize, atauliza nini? Pakaulizwa maswali magumu magumu, bila Mtume sallallahu alaihi wasallam anataamali naye kwa upole, anamuelimisha na watu wanapata faida. Sasa na huyu naye amekuja kwenye maswali yake, maswali aliyokuja nayo katika sigha ya kibedui, lakini si bedui, tutaona ni nani, sio? Waqala, na akasema ya Muhammad, masahaba alikuwa wamwiti hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ni ya bedui, ya Muhammad, eh Muhammad, kwa sababu wao wamekatazwa na Qur'an, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, msijalie ule wito wa kumwita Mtume sallallahu alaihi wasallam baina yenu kama vile mnavyoitana wenyewe kwa wenyewe fulani, msimwite hivyo, semeni ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ndivyo ilikuwa ukimwita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil islami, nielezee mimi kuhusu Uislamu. Akhbirni anil islami, nielezee mimi kuhusu Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-islam, uislamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki. La ilaha, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, ndio tafsiri yake hata kwenye Kiarabu. Nini maana ya la ilaha? Utaona la maabuda bihaqin, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki. Wengi wanapenda kuongeza pasae, haina madhara lakini haina nafasi, haina madhara lakini haina nafasi, kwa sababu la ilaha maana yake la maabuda bihaqin, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allahu, isipokuwa Allah. Maana yake ni kwamba chochote kitakachoabudiwa ambacho si Allah tabaraka wa taala kitakuwa kimeabudiwa kwa batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, nayo ni kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye wa haki. Wa anna ma yad'unahu min duni, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, na kwamba kile wanachokiabudu kinyume chake Allah tabaraka wa taala ni batil. Kwa hiyo ni kushuhudia kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Shahada mbili hizi. Hiyo ndio nguzo ya kwanza ya Uislamu. Mtume sana salama alipotakiwa Uislamu, aeleze Uislamu ni nini, akataja nguzo zake. Ya pili, watuqima salah, na kusimamisha swala. Hii ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, na ni nguzo muhimu, na zinakusudiwa swala tano za faradhi usiku na mchana. Watu'tiya zaka, na kutoa zaka, nguzo ya tatu hii. Watasuma ramadhana, na kufunga ramadhani, nguzo ya nne. Watahujja albayti, na kuikusudia alkaaba kwa ajili ya ibada, au na kuhiji Maka. Inistata'ta ilayhi sabila, ukiweza njia ya kuendea hiyo Maka, ukiweza kwenda Maka. Qal, yule muulizaji aliuliza swada, akasema qala, akasema sadaqta, sadaqta, umesema kweli. Yeye hajui, auliza, alafu anasema sadaqta. Faqala faajibna lahu, akasema Umar, tukamstaajabu yeye. Yasaluhu wa yusaddiquhu, anamuuliza yeye alafu anamsadikisha kana kwamba ajua. Kwa sababu kusema sadaqta ni kwa maana kwamba umepatia, umesema kweli. Kwa hiyo wewe ulikuwa unalo jawabu, walijua. Sasa wakamshangaa, huyu ni vipi huyu? Yeye kauliza, amjibiwa, anasema sadaqta, vipi huyu? Qala fa akhbirni anil iman, akasema nielezee mimi kuhusu imani. Imani ni nini? Qala, akasema an tu'mina billahi wa malaikatihi, ni kumwamini Allah na malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, yani yawmul qiyama. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kwa mujibu wa hadithi hii na kisa chake, kwamba hapa ndio mahali shahid, lakini kwa mujibu wa mlango wetu tutapaona mahali shahid ni wapi, eh? Lakini kwa mujibu wa hadithi hii, Abdullah ibn Umar ameisimulia hadithi hii kutoka kwa baba yake ili atilie nguvu kwamba katika nguzo za imani ni kuamini qadari, khairi yake na shari zake. Qala sadaqta, yule bwana akasema tena sadaqta, msema kweli. Qala fa akhbirni an al ihsani, akasema nielezee mimi kuhusu ihsani. Qala, akasema Umar, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, an ta'budu Allah ka'annaka tarah, ni kumwabudu Allah kama kwamba wewe unamuona. Pale unapokuwa unafanya ibada, waona kama vile umuona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana uko hadhir, moyo wako wote umeelekeza kwake, kama vile wasema naye wamuona. Ka'annaka tarahu, hicho ni kiwango cha juu kabisa cha ihsan. Sasa ukishindwa na hilo, fa illam takun tarahu, ukitokuwa unamuona, yani ikiwa haumuoni katika moyo wako, hujafikia kiwango cha kuona kwamba sasa kama vile namuona Allah, jambo hilo limekushinda kwa sababu ya udhaifu wa iman na udhaifu wa yaqini. Ikiwa hilo halipo, basi fa innahu yarak, iwe katika akili yako sasa, hakika yeye anakuona. Yani ufanye ibada kama vile wewe wamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo likikushinda, basi unaposimama katika kutekeleza ibada uone kwamba hapa Allah ananiona. Sasa wewe ukishaona kwamba mathalan watu umekaa mahali pana CCTV pale, pana kamera inakumulika, watu wako mahali fulani kwenye skrini yao wanakutazama, na wajua kwamba watu wanakuona, bila shaka utajitahidi ukae vizuri, utulizane, uonyeshe kwamba wewe ni mtu mtaratibu, yani hauna matatizo, umekaa sawa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tu watu wakuona uko kwenye skrini. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji kuweka kamera, yeye anakuona mpaka ndani ya moyo wako, anayajua yale unayoyafikiria. Sasa wa kumwogopa zaidi na kumchunga ni yeye. Kilipoondoka kipengele hiki cha muraqaba, kile cha kwanza imeshindikana kwa sababu ya dhaafu ya yaqeen, na hiki cha pili ndio kitashindikana kwa sababu ya ishtighali za kilimwengu na mingine, moyo umekuwa umefungwa, mtu anajikuta ni dude tu limesimama. Kama ni katika swala basi anaiga atakirukuu na rukuu, amesimama lakini wala hana hisia zozote kwamba Mola wake anamuona, kwamba anachokifanya ni khairi, kwamba pingine akija akizunguka imamu atakutoa salamu. Hii ndi hali ambayo watu wengi wako nayo, nasallallahu lana wa lakum alafia wassalama, lakini hali mbaya. Kwa hiyo hali hii haiwezi ila kwa mujahada, kujipinda, kuhakikisha unajipinda katika moyo wako, kujizoesha kurudisha moyo katika jambo. Jipinde katika, jizoeshe, unazoea alafu. Lakini ukiwatia moyo tu unafikiria unavyotaka, uende unavyotaka, unajikuta siku zote waswali lakini hakuna chochote unachokifikiria katika swala isipokuwa mambo ya kilimwengu. Ukiingia tu kwenye swala utaanza kukumbuka mambo yako, shughuli zako, kuna store, kuna boxing ngapi kule, zibaki tatu tu zile, kuna hivi na hivi, basi hesabu, fulani hajanilipa ile yangu, fulani ananidai, fulani hivi, wafikiri nikitoka hapa mimi lazima nimfuate, naanza na yeye fulani, basi mawazo yanakuja hivi mpaka assalamu alaykum wa rahmatullahi kwamba niko kwenye swala. Sasa fadhali wafikiri mambo ya pesa na nyingine, wafikiri mambo ya lahu na mambo ya kipumbavu zaidi, bali maasi iko ndani ya swala, anapanga njama. Hii ni hali mbaya, si hali nzuri. Sasa moja ya mambo mawili takiwa uwe nayo, imma kaannaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona Allah. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe ukitokuwa wewe wamuona, ukiwa humuoni, basi kuwa na hisia na yaqini ya kwamba fa innahu yarak, hakika yeye anakuona wewe. Hilo libaki kwenye kumbukumbu yako, akili yako na moyo wako libaki, utatulizana katika swala yako, utakuwa na khushu, utasikia raha na ladha ya swala. Qala fa akhbirni ani saa, tumalizie hadithi baadhini, akasema nielezee kuhusiana na kiyama, hebu nipe habari za kiyama, usiye kidogo. Kiyama lini? Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha, hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama, bi alama, ni mjuzi mina saili kuliko muulizaji. Mimi na wewe tuko sawa tu, sote tujui habari za kiyama, ayana mursaha, ni lini kutia nanga kwake, kiyama kitatua lini, sote tujui sisi. Yasalunaka ani saati ayana mursaha, wanakuuliza wewe kuhusu kiyama, ni lini kutia nanga kwake, kitafika lini kiyama. Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama ni mjuzi zaidi kumshinda yule mwenye kuuliza. Sote tuko sawa, mimi sijui na wewe hujui. Qal fa akhbirni an amaratiha, akasema nielezee kuhusu alama zake, mdokolee kidogo, kuna alama gani kiyama kio kimefika. Qal, akasema antalida al-amatu rabbataha, ni kumzaa mjakazi sajidati wake, kumzaa mjakazi bwana wake. Tunaweza kusema hivyo katika baadhi ya riwaya imekuja rabbaha, mjakazi kuzaa bwana wake. Wanawachuoni katika kutafsiri neno hili wako waliosema kwamba muradi wake ni kukithiri futuhat, yani ufunguzi wa miji itafunguliwa ambayo iko chini, ilikuwa kwenye kufuru itaingia kwenye Uislamu, kwa hiyo watumwa watakuwa wengi kiasi ambacho sayyid anemiliki mtumwa atazaa naye mjakazi, kwa sababu mjakazi ni mtumwa wa kike, atazaa naye. Sasa yule mwanamke anayezaa, yule mwanamke mtumwa, mtoto atakayemzaa anakuwa ni sayyid kwa kufuata baba. Kwa hiyo anakuwa huyu mama mtumwa amemzaa sayyid wake. Hii ni moja katika tafsiri, lakini wanachuoni ndio wakasema hapana, hili lilikithiri hata huko zamani, kwa kulijalia hilo tu ndio alama ya kiyama. Fihi nadhar, hapa maana yake ni kwamba itafikia wakati mtoto atafanya muamala na mama yake kama vile muamala wa bwana na mtumwa. Yeye itafika wakati sasa kutokana na uququl walidain, watu kuasi wazazi wawili na kutotimiza haki zao, itafikia kiwango cha kwamba mtoto atamfanya mama yake kama vile anavyomfanya mtumwa wake, kwa maana kwamba hata hisi chochote kuhusu mama yake na heshima yake na nafasi yake, anaweza kujibu chochote tu, ah mama umezidi bwana, wewe kadha kadha kadha, mimi nakupa hiki na hiki na hiki, lakini bado wewe hivi hivi hivi, akampa maneno kama vile mtumwa. Kwa hiyo ikifika wakati huo, hiyo ni alama katika alama za kiyama, na haki ya wazazi ni kubwa na ayati zimekuja nyingi katika jambo hili. Kwa hiyo ukiwa wewe na mama yako au baba yako, waangalie sana hao, utaingia kwenye matatizo katika hili. Antalida al-amatu rabbataha, ni kumzaa mjakazi bwana wake au sajidati wake. Wa antara al-hufata, na kuwaona wenye kutembea pepo ambao asili yao wako namna hiyo, wenyewe wako mashambani na wako porini, hata viatu hawavai, tembea mguu chuma, ndio asili. Akivaa kiatu sikio anakwenda mjini, lakini asili havai kiatu, tembea tu. Kwa hiyo kuwaona watu wa namna hiyo, al-ura, wenye kutembea uchi, tunaona watu wamevaa viuo humu, kama ni wanawake na mitungi yao wako vifua wazi, au wanaume amevaa kijikaptula chake tu au kigozi au nguo ambayo haimsitiri, ndio asili. Al-ura, watu wenye kutembea uchi. Al-ala, mafukara, mtu akaa kwenye kibanda cha matope eh? Alala na kuku umo, mbuzi, alala na mchuzi umo, chumba kimoja, mara kuna panya, mara kuna hiki, mara lakini ala asili yao mafukara kabisa. Ria asha, wachunga mbuzi, yani mbuzi au kondoo au ng'ombe, asili iko hivyo. Hapa ni kuelezea kwamba ni watu wa mwisho katika, sio lazima wawe wachungaji, hata wale wakulima, yani ni watu wako katika kiwango cha mwisho kabisa cha maisha, cha fakr. Waona watu hao, yatatawaluna fil bunyan, wanashindana katika kurefusha majengo, pengine kabla miaka 30 nyuma, miaka 25 alikuwa katika hali hiyo, amepambana katika maisha, kafanya hiki, kachukua hiki, apeleka huko, kachukua. Sasa amekuwa na yeye anashindana na watu kwenye kurefusha magorofa, kajenga hili, kajenga lile, kajenga lile, masha Allah. Kwa hiyo ukishaona hali namna hiyo, ile badawa inaondoka, inatoweka, na watu wote wanakuja kuwa mjini, watu wa mjini eh, hadhara sasa inapatikana. Ukiona namna hiyo, basi hizo ni katika alama za kiyama. Haina maana kwamba alama za kiyama zote ni vitu vinavyo ni haramu, vitu vya haramu tu, viko vitu vya haramu, viko vitu vya vitu vizuri venye kubashiri vya kheri, kuna vitu vya mubaha. Kwa mfano katika alama za kiyama ni kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni kitu cha kheri. Katika alama za kiyama ni kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika alama za kiyama ni haya mambo ya mubahati mingine. Katika alama za kiyama kuna mambo ya haramu kama vile kuenea zina, kuenea khumur, kuenea maazif, muziki na vitu kama hivyo. Hivi ni vitu vya haramu. Kwa hiyo wakati mwingine vikitajwa kwamba hii ni alama ya kiyama, si lazima iwe ni kitu cha haramu, chaelezewa waqi'i ili mfahamu kwamba katika alama za kiyama ni watu wa mashambani sasa, watu wa maporini sasa, nao kuingia mjini wakawa wanafanya munafasa na wafalme na viongozi na kadha, wanashindana katika kujenga, huyo akijenga 10 aka 12. Yatatawaluna fil bunyan. Qal, akisema Umar, thumma mtalaka, kisha yule bwana akaondoka. Thumma mtalaka, kisha akaondoka yule muulizaji. Falabithu maliya, nikakaa kitambo kidogo. Katika baadhi ya riwaya zimekuja thalathata ayyam, siku tatu, alikaa siku tatu. Thumma qala li, kisha akasema kuniambia mimi mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ee Umar, atadri man isailu, je unamjua yule muulizaji, unamjua yule siku ile juzi alipokuja, unamjua yule mtu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Ibara hii pia inahitaji maelezo, yani hadithi imejaa fawaid nyingi, lakini sioni kwamba wakati wale ndio turuhusu kuzitaja fawaid zote. Qala fa innahu jibril, akasema hakika yeye ni Jibril. Atakum yuallimukum dinakum, amekujieni nyinyi kuwafundisheni dini yenu. Yale maswali aliyouliza ni kwa ajili ya kuwafundisha nyinyi, anauliza kwa faida yenu, ataka kuwafundisha dini yenu. Kwa hiyo sisi mahali shahidi kwenye kitaja hadithi hii ni hapa, hizi maratibu dini athalath, kwamba dini imejengwa katika maratibu hizi tatu. Akhrajahu Muslim, hadithi hii ameitaja na Muslim katika sahihi yake.